चढ़ जाए तो सवारी पहले आके मिला दी पर आके चुरा दी है दिल लेती है पर दिल ना लगाती है मम्मी कसम मुझे सच्ची बता एक दिन में दारू तू कितनी पी जाती है लगा